it just to cool down. Continue to seek and find. What do we do now? It's all about finding love. Sometimes hard to come by. But when it comes to us, it's always a good time. Zoo van Shakira op Radio 538. Goedemorgen. Martijn hier, het is iets na vijven. Welkom op je vroege maandagochtend. Welkom bij het voorprogramma van de 538 ochtendshow die straks om 6 uur weer begint. Met een bijzondere editie, want het is een bijzondere week. We werken toe naar de 538 ochtendrun. En ik weet niet of je meegekregen hebt wat Jeroen van Veen, a.k.a. de sponsorloper, gaat doen deze week. Die gaat iedere dag hier in de studio op de loopband 100 kilometer hardlopen. De hele week. Iedere dag. Allemaal voor het Prinses Maxima Centrum. Allemaal voor de 538 ochtendrun van aanstaande zaterdag. Daar gaat een groot deel van de ochtendshow deze week aan gewijd worden. En terecht. Zometeen nog even een gesprek wat Team Ochtendshow van de week had met Floris Geubel. Bioloog, die hing aan de lijn over Sahara's hand. Maar die wilde ook wel even weten wat de sponsorloper ging doen. En die haakte aan. Dat hoor je zo meteen nog even terug. Verder natuurlijk is het ook weer even bellen met Peter geblazen. Vandaag rond 10:15. Dus we blikken ook even terug op het gesprek van Peter met Peter van afgelopen week. Zo moet ik het zeggen. En de mop van Arie, dacht ik. Die kunnen we ook nog even een keertje doen. Dat is misschien wel leuk om die er even bij te pakken. Dus die hoor je ook zo meteen nog eventjes hier in het voorprogramma van de 538 ochtendshow. Even kijken naar het weer van vandaag. Het wordt een prima dag. Nu nog een beetje mistig en koud. Tegen het middaguur is het ongeveer een graadje op 14. Maar ergens rond een uur of 3, 4 vanmiddag kan het op sommige plekken 19 graden worden. Welkom bij 538. Dit is U2. With or without you. See the stone set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait. And I wait without you. With or without you. With or without you. Through the storm we reach the shore. All, but I want more. I can't take another storm, another heartbreak.

this ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. Naar de start van de 538 ochtendshow. De start van een bijzondere week aan de 538 ochtendshows. Ik zeg het nog maar een keer, omdat het zo ja, lijp is om het zo maar te zeggen. Jeroen van Veen, a.k.a. de sponsorloper, komt hier iedere dag deze week. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag hardlopen. In de studio hier naast de live studio van 538 staan twee loopbanden. Een van is voor Jeroen. En die ander is voor iedereen die hem wil steunen, die hem wil helpen, die hem een hart om de riem wil steken. Om even een paar kilometers mee te rennen met hem. Ik bedoel, Jeroen doet er sowieso 100. Maar iedereen die bereid is om even een paar kilometers met hem mee te rennen, die is van harte welkom. De 538 DJ's gaan het ook doen. Bekende Nederlanders gaan het ook doen. En dat is mooi, want daar wil ik heen. Afgelopen week hing Floris Goebel aan de telefoon, natuurexpert, in de ochtendshow. En daar ging het over Sahara-zand. Want dat kwam neer en dat had wat met je auto te doen, weet je wel. Alleen, toen Floris hoorde wat dus Jeroen van Veen, a.k.a. de sponsorloper, van plan was, toen wilde hij eigenlijk meteen aan boord springen. Luister mee hoe dat gesprek ging. Het fenomeen dat we de komende dagen vaker gaan zien heeft alles te maken met Sahara-zand. Sahara-zand? Ja, nou ja, hoe dat precies zit, dat vragen we even aan natuur- en dierexpert Floris Goebel. Floris, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Sahara-zand. Hoe moeten we dat plaatsen? Ja, een prachtige morgen en straks ook einde van de dag door dus dat Sahara-zand. En dat trekt nu in een hele grote wolk boven ons land. En dat is, zoals de naam al misschien denken, heel fijn stof wat letterlijk uit de Sahara komt. Ik vind dat toch fascinerend dat het vanuit de Sahara gewoon in die lucht komt. Ja, bizar, hè? Dat is toch onwerkelijk. Het is echt heel ver, hè? Ja, het is echt ongelooflijk. Dan heb je grote storm en als dan de situatie er zo naar doet, zo aan het begin van het jaar, met bepaalde drukgebieden, dan komt het met wind letterlijk duizenden kilometers ver. En dat hangt nu boven Nederland. En het is niet de kleur van het zand dat zelf de lucht rood maakt, maar het is eigenlijk wat dat stof, dat hele fijne zand, met het licht van de zon doet. Dat weerkaatst daarin. Ja, dan heb ik eventjes een gekke vraag voor de goeiemorgen zo. Ja. Hebben jullie wel eens afgevraagd waarom de lucht normaaliter eigenlijk blauw is? Nee, geen moment. Nee? Ja, ik vind het wel namelijk, nu jij het zegt, denk ik, ja. Dat komt waarom? Het heeft toch met die ijskristallen te maken?

Dat is gewoon een heel zwaar moment. Dus we hebben dit van de week al een keer tegen je gezegd, Jade. En nu nog een keer heel, heel, heel veel sterkte en we denken aan je. Ja, dat was een heftig bericht wat binnenkwam. Tegelijkertijd ook het bericht wat aangeeft waarom we dit doen, hè, die 58-ochtendrun. Helpen om het Prinses Maxima Centrum betere apparatuur te bieden, betere onderzoeksmethoden te ontwikkelen en hopelijk jaren in de toekomst beter te kunnen helpen. There always